اور حال ان کا یہ ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، بَيِّنَاتٍ روشن، واضح، جس میں کھلا کھلا توحید کا سبق ہے، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَر، تم پہچان سکتے ہو ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، کیا؟ المنکر، ناخوشی، ناگواری. یعنی جب ان کو شرک سے منع کیا جاتا ہے، ان کو اللہ تعالی کی وحدانیت کی صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں، تو تم دیکھ سکتے ہو کہ ایسی باتیں ان کے لیے سخت ناقابل برداشت ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقیدتیں دوسروں سے وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں. وہ اپنے معبودوں کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے. وہ جن ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں، جب ان کا انکار کیا جاتا ہے، تو یہ انکار ان کے لیے سخت ناگواری کا سبب بنتا ہے. اور پھر جب دلیل کے میدان میں اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یکادون یسفون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پہ ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. یعنی سچ بتانے والوں کی پھر خیر نہیں، ان پر وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے نا، فزیکل وائلنس پہ وہ شخص اترتا ہے جو دلیل کے میدان میں خود کو کمزور پاتا ہے، جسے دلیل کے میدان میں لاجواب کر دیا جائے. اگر آپ بچوں کی لڑائی دیکھیں تو کبھی مشاہدہ کریں کہ پہلے ایک دوسرے کو چھیڑیں گے، پھر زبان سے بات شروع ہوگی، پھر جب زبان سے لاجواب ہونے لگیں گے تو ہاتھاپائی شروع کر دیں گے. تو یہ جو یفتون ہے، حملہ آور ہونا، ایک دوسرے پہ عملی طور پر حملہ آور ہونا، مار پٹائی، دہشت گردی، یہ کون کرتا ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، جو زبان سے دفاع نہیں کر سکتا. یعنی پہلے نمبر پر تو ان کے چہرے بگڑتے ہیں، پھر زبانی بد کلامی پہ اترتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھوں سے دست درازی شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے شخص کے بے وقوف ہونے میں پھر کیا کسر ہے کہ جو دلائل کا جواب ہاتھوں سے دے، جو آیات کا جواب مار پٹائی سے دے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بسا اوقات قرآن سنانے والوں کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے، اور خصوصاً توحید کی بات بتاتے ہوئے. یستون کا لفظ جو ہے سین پوئے واو سے ہے، سپا یستو، حملہ کر کے کسی کو مغلوب کرنا، حملے کے دوران سختی سے پکڑنا، گرفت کرنا، کسی پہ ہاتھ اٹھا کر گرفت یا پکڑ سخت کر لینا. قل، کہہ دیجئے، یعنی جب آپ پر کوئی ایسا حملہ آور حملہ کرے تو آپ کیا کہیے؟ افأنبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو، بشر من ذالکم، اس سے بھی بدترین چیز جو ایسے حملہ آوروں کی خبر لینے والی ہے، النار، آگ. وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ کر رکھا ہے اس آگ کا اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو کفر کرتے ہیں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یعنی آج جن کے چہرے آیات سن کے بگڑتے ہیں، کل انہی چہروں کو آگ بگاڑے گی. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، جو آج حق کو قبول نہیں کر سکتا، کل پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. انہوں نے دلیل کے مقابلے میں طاقت کا استعمال کرنا چاہا، تو پھر طاقت کے جواب میں تو اس سے بڑی طاقت آنی چاہیے، اور وہ ہے آگ کی طاقت. پیچھے ہدو الطیب من القول گزرا، پھر اس کے بعد جو لوگوں کے جھگڑے ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر بنیادی طور پر جو شخص حق کو پہچان کر اسے قبول کر لے وہی اس کا علاج ہے، اور پھر اگر نہیں اور قبول کرنے کی بجائے فزیکل وائلنس پہ کوئی اترتا ہے تو پھر انجام جو ہے وہ آپ کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت ہمیشہ اپنے آپ کو تلاش کیا کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اس میں ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا طریقہ اور ہمارا طرز عمل کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ دین پڑھ کے ہم بھی جھگڑے کرنے والوں میں شامل ہو گئے اور چند مخصوص چیزوں کی طرف لوگوں کو بلانا ہی زندگی کا مقصد بن گیا. اب دیکھیں کہ دعوت و تبلیغ کا اصل مقصد کیا ہے، کس کی طرف بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا، نہ کہ کسی خاص مسلک کی طرف بلانا یا کسی خاص عزم یا کسی خاص نظریے کی طرف. اور جب تک ڈائریکشن درست نہیں ہوتی ساری کوششیں بیکار ہو جایا کرتی. اصل میں اس کا حل وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، رب کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو رب سے جوڑنا ہے. دیکھیے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود خالص ہونا پڑے گا. جتنا زیادہ آپ اپنے رب کے لیے خالص ہوں گے اتنا ہی زیادہ پھر رب کی طرف بلانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ پھر رب آپ کو اپنی پروٹیکشن میں لے لے گا، پھر آپ کی وہ رہنمائی کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو بصیرت عطا کرے گا، آپ کے لیے راستے آسان کرے گا. لیکن اگر دل کے کسی کونے میں بھی کوئی خیانت ہوئی تو ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ کو کوئی خیانت کرنے والا پسند نہیں. اور خیانت کیا ہے؟ کہ ہم لوگوں کے سامنے تو ایک چرچا کریں جی ہم رب کی طرف بلا رہے ہیں اور اندر خانے ہمارے مقاصد کچھ اور ہوں. اگر کہیں بھی کوئی اور غرض ساتھ شامل ہو گئی تو فائدہ مند نہ ہوگا. مجھے تو یہ آیت بہت سٹرائک کرتی، فلا ینازعنک فی الامر وان جادلوک فقل اللہ اعلم اللہ یحکم بینکم. جھگڑے کی طرف نہ آنا ہے نہ آنے دینا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ جھگڑا کرنا نہیں، بلکہ کیا کہا؟ اس طرف آنے بھی نہیں دینا. وہ کریں تو کیا کہنا؟ اللہ کو زیادہ پتا ہے، اپنا کام کرتے رہیں، فیصلہ اللہ کو چھوڑ دیں. یعنی اس سے پتہ چلتا نا کہ اسلام کتنا پیسفل ریلیجن ہے اور کتنا پیس سکھاتا ہے. اگر کوئی جھگڑا کرنے آ رہا ہے، بحث کرنے آ رہا ہے، تو اتنا کاملی جواب دو کہ جھگڑا ختم ہو جائے، اسے پرووک نہ کرو، جواب نہ دو، معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، انجام اس کے حوالے کر دو. جب انسان ایسا کرنے لگتا ہے تو حقیقت میں اس کے اپنے دل کے اندر بہت اطمینان ہوتا ہے، خواہ پوری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہو اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ نے میرے ذمہ جو کام رکھا ہے وہ میں کر رہا ہوں اور مجھے وہی کرنا ہے. کیونکہ جتنے بھی جھگڑے کرنے والے ہوتے ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں، آپ کے کام سے ہٹا دیں. اور اگر آپ ان کے ٹریپ میں آ گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. یعنی دلیل سے کی ہوئی چھوٹی سی بات بھی کافی ہے. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ دلائل کے انبار لگا دینا اور محض اس کو نیچا دکھانے اور چپ کرانے کی کوشش میں بہت سی باتیں کر جانا، اس کا حل کچھ نہیں. کیونکہ جو نہ ماننے کی نیت سے آیا ہے یا جو آپ کو قبول نہیں کر رہا، وہ اگر آپ زمین کو بھی آسمان میں بدل دیں تو وہ آپ کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی نیت کچھ اور ہے، وہ محض الجھانا چاہتا ہے آپ کو. تو اس کے پھیر میں نہ آئیں، پیسفلی کہہ دیں بس ٹھیک ہے اللہ فیصلہ کر دے گا. تبلیغ کا بہت بڑا نقطہ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، سیدھا بندوں کا لنک اللہ سے، بس بیچ میں اور کچھ نہیں. اسی لیے تو آگے شرک کی نفی ہے پھر، کیونکہ شرک کے لیے نہ کوئی سلطان ہے نہ علم ہے. سلطان یہاں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی دلیل، اور علم سے مراد یہاں ریسرچ ہے، یعنی دنیا میں جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں ان سے بھی کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ ایک رب کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی کوئی اختیارات ہیں. اگر لوگ سمجھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ دراصل لوگوں کی سنی سنائی باتیں، کہیں کہلائی باتیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں. یعنی شرک کی کوئی حقیقت نہیں سوائے اس کے کہ ایک پروپیگنڈا ہے اس کے پیچھے، جھوٹی کہانی ہے اس کے پیچھے، من گھڑت قصے ہیں اس کے پیچھے. مجھے ایک مندر جانے کا اتفاق ہوا تو ایک بدھ جو تھا وہ بندر کی شکل میں تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہنومان جس کو بولتے، تو میں نے کہا کہ اس کو بندر کیوں بنایا ہوا نا، تو ایک لمبی چوڑی کہانی سنائی، یہ ہوا وہ ہوا، مجھے تو یاد بھی نہیں ہو. پر تو میں سوچنا کہ اس کہانی کی کیا دلیل ہے. پھر اسی طرح کوئی بت ہاتھی کی شکل میں تو کوئی کسی شکل میں تو کوئی کسی، اور اس کے پیچھے خرافات کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی اس پہ گواہ نہیں کہ ہاں اس کے سامنے یہ سب کچھ ہوا تھا، وہ فلاں آسمان پہ چڑھا اور وہ فلاں نیچے اترا اور فلاں ایسا ہوا اور ویسا ہوا، سب جھوٹی کہانیاں. علمی طور پر ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اسی طرح جب ہم انسانوں سے کرامات وابستہ کر لیتے ہیں، فلاں کے طفیل اور فلاں کی برکت سے اور فلاں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا، تو اس کے پیچھے بھی کیا دلیل ہے آپ سب سے؟ محض آپ کا خیال ہے، حقیقت کچھ نہیں. یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا له، اس کو غور سے سنو. سمع اور استمع اور استمع له، غور سے سنو، پوری توجہ سے سنو. ان الذین، بے شک وہ سارے، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی سارے معبودان باطل جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی، یعنی مکھی جیسی حقیر مخلوق کی تخلیق بھی نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له، اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں اس کام کے لیے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھیل لے ان سے مکھی کوئی چیز، لا يستنقذوه منه، نہ چھڑا سکیں گے اس چیز کو اس مکھی سے. مکھی اگر ان کی کوئی چیز لے اڑے تو اس چیز کو بھی چھڑا نہیں سکتے یہ سارے مل کے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی کے منہ سے بھی کچھ لے نہیں سکتے واپس. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک یسلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، دوسرا یستنقذ کا ہوا. یسلب کا لفظ جو ہے یہ سین لام بے سے ہے، کسی چیز کو دوسرے سے زبردستی لے لینا، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی. آپ نے دیکھو گا نا کہ آپ مکھی کو اڑا رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہ آ کے لے کے اڑ جاتی ہے، تو زبردستی کسی سے کچھ لے لینا، یعنی ان کے مقابلے میں تو وہ مکھی ہی طاقتور ہے کہ جو ان کی چیزوں کو زبردستی لے اڑتی ہے. اور ان کا حال کیا ہے کہ جتنا بھی اس کے پیچھے بھاگے، جو بھی وہ لے گئی وہ چھڑانے کے قابل نہیں. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا نا، یستنقذوه، نون قاف زال اس کا روٹ ہے، استنقذ کہتے ہیں کسی چیز کو پوری کوشش اور خواہش سے چھڑانا. کہتے ہیں کہ آخری کوشش بھی کر لیں تو چھڑا نہیں سکتے، یعنی کس قدر ان کی بے بسی اور لاچارگی ہے جو مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ بڑی بڑی بلاؤں کا مقابلہ کہاں سے کریں گے. ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے مانگنے والا، طلب کرنے والا، والمطلوب اور مطلوب بھی جس سے مانگا جا رہا ہے، وہ بھی یعنی معبود بھی. مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے، دونوں ہی کس قدر کمزور ہیں. اس مشکل کی اصل وجہ کیا ہے؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ تعالی البتہ قوت والا ہے، زبردست ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی کو معبود کیوں بناتا ہے، کسی کی عبادت کیوں کرنا چاہتا ہے، کسی کو عبادت کے لائق کیوں سمجھتا ہے، یا عبادت میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، معبود سے کیا توقع رکھی جاتی. معبود کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، معبود سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس کے آگے اپنی حاجتیں رکھی جاتی ہیں، اپنی کمزوریاں اپنی مجبوریاں پیش کی جاتی ہیں، اس سے کچھ مانگا جاتا ہے، مدد طلب کی جاتی، اپنی کمزوری میں اس کو سہارا سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو کیا وہ تمہارا سہارا بن سکتے ہیں؟ کیا تمہاری ضروریات پوری کر سکتے ہیں؟ کیا تمہیں کچھ بھی دینے پہ قادر ہیں یا کچھ بھی کرنے کی وہ ہمت یا سکت رکھتے ہیں؟ دیکھو وہ تو خود اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ مکھی جیسی حقیر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حقیر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ بیچاری جہاں بیٹھتی اس کو اڑا ہی دیا جاتا ہے، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، یہ بالکل ایک معمولی ناکارا بظاہر۔ اور پھر پیدا کرنا تو کیا، مکھی اگر ان کی کسی چیز پہ بیٹھ کر کچھ لے اڑے تو یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ جب یہ مکھی سے کچھ نہیں چھڑا سکتے تو تمہیں مصیبتوں سے دنیا میں کیسے چھڑا سکتے ہیں، تمہاری مشکلات میں کیسے کام آ سکتے ہیں؟ اور پھر قیامت کے دن تمہیں کس طرح بخشوا سکتے ہیں، عذاب سے تمہیں کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ یہ بات محض پتھر کی مورتیوں کے لیے نہیں کہی جا رہی، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پتھر کی مورتی کچھ نہیں بنا سکتی، یہ توقع عام طور پر پتھر کی مورتی سے تو نہیں رکھی جاتی۔ اس میں وہ انسان، وہ بزرگ ہستیاں، وہ سب بھی شامل ہیں جنہیں انسانوں میں سے کچھ کرنے کے لائق سمجھا گیا، یا جنہیں انسانوں میں سے مشکل کشا یا حاجت روا سمجھ لیا گیا کہ وہ تمہاری مشکلیں کیسے آسان کرا سکتے، تمہاری حاجتیں کہاں سے پوری کریں گے۔ جن کے لیے ایک مکھی کے منہ سے کچھ چھڑانا مشکل ہے خود، اور مکھی کے منہ سے چھڑانا کیا، عام طور پر آپ دیکھیں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے نام پر کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی بھی عبادت گاہ میں جائیں، وہاں صدقہ خیرات کا سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی کہ جہاں پر لوگ فی سبیل اللہ کھانا لا کے رکھتے ہیں، فرمایا کہ اس کھانے پہ اگر کوئی مکھی بیٹھ جاتی ہے اور ان بتوں یا انسانوں کے نام پر جو کھانا نکالا گیا اس کھانے میں سے مکھی کچھ لے اڑتی ہے، تو وہ معبود بیچارے جن کے لیے یہ کھانا رکھا گیا تھا وہ تو مکھی سے اس کا بدلہ بھی نہیں لے سکتے، مکھی کو پکڑ کے اپنا کھانا واپس بھی نہیں لے سکتے، حالانکہ وہ بہت تھوڑا لے کے جاتی، اتنی تھوڑی چیز واپس نہیں لوٹا سکتے اپنی، تو اور کیا کریں گے؟ وہ تو اپنا حق بھی نہیں محفوظ کر سکتے، وہ تو اپنے حق کا بھی دفاع نہیں کر سکتے، مکھی جیسی چیز بھی ان کو عاجز کر دیتی، تو وہ تمہاری بڑی بڑی مشکلات کہاں سے حل کریں گے، تمہارے حقوق کا دفاع کہاں سے کریں گے، تمہیں کیسے حفاظت بخشیں گے؟ جو مکھی جیسی آفت سے خود نہیں بچ سکتے وہ تمہیں آفتوں سے کہاں بچائیں گے؟ تو جس کا معبود اتنا کمزور ہو پھر وہ مانگنے والا بیچارہ کتنا کمزور ہوگا، کیونکہ مانگنے والے یا عابد یا عبادت کرنے والے کی کمزوری کو کون دور کرتا ہے؟ معبود۔ تو اسی لیے کیا فرما، ضعف الطالب والمطلوب، دونوں ہی کمزور ہیں، دینے والا جب کمزور ہے تو لینے والے کی کمزوری دور کیسے ہوگی، وہ بھی کمزور ہی رہے گا، ہے اور رہے گا، کچھ نہیں حاصل ہوگا اس کو۔ اور پھر اللہ کے سوا دوسروں کی طرف انسان کا مائل ہونا، دراصل اس کا سبب کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، ان کے پاس اللہ کی معرفت نہیں۔ اگر یہ اللہ تعالی کو پہچان لیتے، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے کمال، اس کی بزرگی کو جان لیتے، تو یہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھتے. مانگنا تو دور کی بات, جیسے قیامت کے دن لوگ اللہ کو دیکھیں گے نا, خوش قسمت لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اتنا خوش ہو جائیں گے کہ کسی دوسری چیز کی طرف پھر ان کی نظر بھی نہ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تھے ساتویں آسمان پر, تو جو نور آپ کو نظر آ رہا تھا یا جو بھی از یخش سدرۃ ما یخشا, اس سدرہ پہ جو کچھ چھا رہا تھا تو اس کے بارے میں آتا نا, ما زاغ البصر وما طغى, نگاہ ادھر ادھر نہ ہوئی. یعنی ایک جیسے کہتا نا کہ مسحور ہو جاتا انسان, کہ نگاہ ہٹا کے نہ دیکھا کہیں اور, اسی نقطے پہ فوکس رکھا جس طرف کو یہ محسوس ہوا کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. قیامت کے دن بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو وہ ادھر ادھر دیکھ ہی نہ سکیں گے, نگاہ اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہے گا, کہ کسی بھی خوبصورت چیز کو یا کسی بھی پسندیدہ چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو دیکھتے چلے جاتے ہیں, آپ کی نگاہ ادھر ادھر نہیں جاتی, نگاہ ہٹانے کو دل نہیں چاہتا. اسی طرح اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی, اللہ تعالیٰ کی قدر ہوتی, اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی, تو یہ تو کسی دوسرے کی طرف نگاہ تک نہ اٹھاتے, کسی اور کا خیال بھی ان کے دل میں نہ جاتا. اتنی عظیم ہستی کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ عقل ماری گئی ان لوگوں کی, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی, اس کا حق ہی نہیں پہچانا. قدردانی ہی شکر لاتی ہے, اور شکر سے ہی عبادت کا لطف آتا ہے. جس کے اندر اپنے رب کی قدر نہ ہو اس کے دل میں اس کا شکر بھی نہیں ہو سکتا. دوسری طرح سے نظر وہی اٹھا کے دیکھتا نا جو رب سے مایوس ہو چکا ہو, یا جس کو رب کی قدرتوں کی پہچان نہ ہو, جو دن رات اپنے آس پاس ہونے والے واقعات جو رب کی قدرت سے رونما ہوتے ہیں جس کو وہ نظر نہ آتے ہو. ایک ہوتا نا بس انڈر ایسٹیمیٹ کرنا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے, یہ ان لوگوں کی انڈر ایسٹیمیشن ہے. اگر ان کو صحیح قدر ہوتی, پہچان ہوتی, تو پھر شرک کا خیال تک بھی نہ آتا. پر وہ شرک ایمان کی کمزوری سے ہی پیدا ہوتا ہے نا. اچھا, یہاں جو مکھی کا ذکر ہوا نا, تو مکھی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق ہیں. کہتے ہیں کہ مکھی ایک سیکنڈ میں 500 دفعہ پر پھڑ پھڑاتی ہے. ایک سیکنڈ میں اس کے جو پروں کی پھڑ پھڑاہٹ ہے وہ کتنی تیز ہے, 500 دفعہ. ہم سمجھتے ہیں مکھی ایک حقیر چیز ہے, کیونکہ ہمیں اپنی ظاہری نگاہ سے بڑی حقیر معمولی چیز نظر آتی ہے نا. اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, یعنی بہت ہی معمولی چیز ہے. انسان نے آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کی جو اتنے کم وقت میں اتنی تیز حرکت کر سکے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ مکھی نہیں بنا سکتے سارے مل کر, تو واقعی وہ لٹرلی مکھی بھی نہیں بنا سکتے, لیکن مکھی جو کچھ کرتی ہے اس جیسا فنکشن کرنے والی کوئی مشین بھی نہیں بنا سکا ابھی تک انسان. کیونکہ اگر اتنی تیزی سے کسی موٹر سے کام لیا جائے, یعنی ایک سیکنڈ میں 500 دفعہ اس کو حرکت کرنا ہو تو موٹر جل جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی حرکت کرنے کے باوجود مکھی کے پٹھوں میں, جوڑوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا, کوئی اس کا نقصان نہیں ہوتا. اور وہ اتنی تیزی سے چونکہ حرکت کرتی ہے, تو اس لیے کوئی بیچارہ معبود باطل اسے پکڑے گا کیسے. مکھی کی آنکھوں میں موجود 6 کونوں والے لینسز عام لینسز کی نسبت زیادہ بڑا ایریا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی مکھی کی آنکھ میں جو لینزز ہیں وہ 6 کونوں والے ہیں. کچھ مکھیوں میں لینزز کی تعداد 5000 تک ہوتی, اور اس کی جو ساخت ہے, یعنی آنکھ کی جو ساخت ہے, اس سے صرف آگے نہیں پیچھے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اسی لیے ایک تو لینزز اتنے زیادہ ہیں, پھر یہ کہ 6 کونوں والے لینزز ہیں, اسی لیے اگر آپ پیچھے سے چپکے سے بھی آ رہے ہوں اس کو پکڑنے تو بھی اڑ جاتے، اس کو پتا چل جاتا ہے، وہ صرف آگے نہیں دیکھتی پیچھے بھی دیکھتی. پھر یہ کہ مکھیاں عام جانداروں کی طرح خوراک کو اپنے منہ میں ہضم نہیں کرتی بلکہ جسم کے باہر خوراک کو ہضم کرنے کا کام کرتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان سے وہ پکڑ نہیں سکتے. کیوں؟ عام طور پہ ہمارا خیال کیا کہ مکھی نے منہ میں لیا اور پھر پیٹ میں لے گی، وہ پیٹ میں نہیں لے جاتی، وہ اپنی غذا کو جسم کے باہر ڈائجسٹ کرتی. تو جب پتہ ہی نہیں کہ وہ چیز گئی کہاں، یہ تو ابھی تحقیقات سے یہ بات پتہ چلی، اور شرک تو ہزاروں سال سے ہوتا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس سے وہ واپس بھی نہیں لے سکتے. کہتے ہیں کہ مکھیاں خوراک کے اوپر ایک خاص قسم کا مایا ڈالتی ہیں جو کہ خوراک کو ایسی حالت میں تبدیل کر دیتا ہے کہ مکھیاں اس کو اپنے اندر ابزارب کر سکیں. یعنی ایسا لکوڈ یا ایسا کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے کہ وہ چیز کی جو ماہیت ہوتی ہے وہ فوراً بدل جاتی. اب کوئی چیز مکھی نے اڑائی اور اڑانے سے پہلے اس نے اس پہ ایسی چیز ڈال دی کہ جس سے اس چیز کی کیفیت بھی تبدیل ہو گئی. اب کہاں سے چھڑائیں گے، گئی وہ چیز. ایک تو یہ نا کہ اڑا کے لے گئی، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن اڑانے کے ساتھ ہی اس نے ایسی تبدیلی کر دی کہ اصل چیز ختم، وہ کچھ اور بن گئی. تو اگر آپ اس سے کسی طرح چھینے بھی تو کیا چھینیں گے، وہ آپ کی اصل چیز رہی کوئی نہیں، وہ کچھ اور بن چکی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مادہ مکھی ایک ملی میٹر جگہ پر 150 انڈے دیتی ہے. مادہ مکھی ڈھائی ماہ تک زندہ رہتی، اس عرصے میں 600 سے 1000 تک انڈے دیتی. انڈے میں سے 12 گھنٹے میں بچہ نکل آتا ہے جسے میگٹ کہا جاتا ہے. اس وقت اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی لیکن اگلے 6 دنوں میں یہ مکمل مکھی بن جاتا ہے. گھریلو مکھی کی ٹانگوں پہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جس میں وہ جراثیم سمیٹ لیتی اور مختلف بیماریاں پھیلاتی، مثلاً ٹائیفائڈ، کالرا، ڈائریا، ڈائسنٹری وغیرہ. مکھی کی آنکھ دراصل بہت سے 6 کونوں والے لینزز سے مل کر بنتی ہے. ان لینزز کے 6 طرفہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت بڑے ایریے کو دیکھ سکتی ہیں. پھر یہ کہ آنکھ کی جو گولائی ہے وہ ابری ہوئی ہوتی ہے، یعنی باہر کی طرف ہوتی. مکھی کا نچلا ہونٹ ایک سونڈ کی شکل کا ہوتا ہے. اس کے باہر مکھی کا کھانا جمع ہوتا ہے جس کو وہ لکوڈ سے کور کر لیتی ہے. وہ لکوڈ خوراک کو ایک خاص حالت میں تبدیل کرتا ہے تاکہ اسے فوراً ہضم کر لے. یوں پمپنگ ایکشن کے ذریعے سک کی جانے والی خوراک جسم کے اندر پھر اس ٹرنک کے ذریعے جاتی ہے، یعنی تبدیل ہو کر جاتی. اس لیے کہا گیا کہ اگر وہ کچھ چھین لے تو اس کو وہ واپس بھی نہیں لے سکتے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے پیغام رساں چن لیتا ہے، انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی. اور یہ پیغمبر یا فرشتے جو ہیں یہ مامور ہیں، معبود نہیں، رسل ہیں. اور اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں بھیجے، کس کے ذریعے بھیجے، یعنی اپنے پیغامات کس کے ذریعے روانہ کرے انسانوں تک. انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی اللہ تعالی کے پیغامات پہنچانے کے کام میں اپنا ایک خاص کردار رکھتے ہیں. مثلا حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ وحی لاتے تھے. یا پھر بعض قوموں کے پاس فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ماضی اور مستقبل کا علم اللہ کے پاس ہے. کن کے؟ ان پیغمبروں کے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام. جب سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو کوئی بھی پھر نافرمانی کر کے کہاں جائے گا؟ واپسی تو اللہ ہی کی طرف ہے. اس لیے اب ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعو، رکوع کرو، وسجدو، اور سجدہ کرو. وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَفَعَلُوا الْخَيْرَ اور خیر کے کام کرو، اور کرو خیر، لفظی ترجمہ کیا وَفَعَلُوا اور کرو، الخیر بھلائی یا خیر نیکی، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ. دوسرے لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان کے عمل ان کے ساتھ، اپنے اعمال کی فکر کرو، رکوع سجدے اور عبادت کی فکر کرو، اور صرف ریچولز ہی نہیں، الخیر بھلائی کے سارے کاموں کی طرف دوڑو، وہ بھلائی خواہ انسانوں کے ساتھ ہو یا جانوروں کے ساتھ، تمہاری بھلائی کا اثر ساری مخلوق کو پہنچنا چاہیے. وَفْعَلُوا الْخَيْرِ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ کامیابی کا راز کس چیز کو بتایا گیا، ایک طرف عبادات کی پابندی اور دوسری طرف خیر کے کام کرنا، بھلائی کے کام. ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی سوشل ورک کر رہے ہیں، کوئی عام لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں تو نماز روزے سے غافل ہو جائیں گے، اور اگر نماز روزہ کر رہے ہیں تو انسانوں کی بھلائی یا مخلوق کی بھلائی سے غافل ہو جائیں گے. جبکہ کرنا کیا ہے، ایک طرف رکوع سجدہ اور عبادات اور دوسری طرف وفعل الخیر، الخیر ساری بھلائیاں، سب اچھے کام. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، آگے بڑھو.